beten uduh kleten abang sisane si yuyung agang nantian ayu sisane si yuyung Tusiku pulang beten turun Tusiku kang putra beten udun Kleteng ijo sisane si kodok ijo Bye.